ابھی آپ نے جو بچوں کے نام رکھنے کے ساتھ لفظ رضا کا اضافہ فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. یہ سب محبت کے شعبے ہیں. مجھے اعلی حضرت سے پیار ہے, تو میں نے الحمدللہ گھر گھر میں اعلی حضرت کے نام داخل کر دیے, کلام بھی داخل کر دیے, کنزل ایمان شریف بھی داخل کیا. الحمدللہ جاری رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ